אדם פודה נפשו במעשים קטנים, בזיכרונות שהוא זוכר כשכולם שוכחים. בפצעים שהוא סובל כשכולם שמחים. מעשים קטנים, מעשים קטנים. אדם פודה נפשו במעשים קטנים, בזיכרונות שהוא זוכר כשכולם שוכחים. בפצעים שהוא סובל כשכולם שמחים. בשתיקות שהוא שותק כשכולם צוחקים, בחיוכים שהוא מחייך כשכולם שותקים, בסדקים שהוא עוצר כשכולם ממשיכים, צערים בשתיקות, בראיות שהוא עושה כשכולם משליחים, בראיות בפתחים שהוא מגלה כשכולם מסתירים, במעשים קטנים, בשכחה שהוא שוכח כשכולם זוכרים. אדם פודה נפשו במעשים קטנים.